ще се наситят. Неделна беседа от учителя, държана на 9 март 1941 година, 10 часа, София, Изгрев. Отче наш, ще се развеселя. Ще прочета 6 стих от 5 глава от Евангелието на Матея. Блажени, които гладуват и жадуват заради правдата, защото те ще се наситят. Духът Божий. Има дадено едно блаженство за нещо отрицателно. Блажени, които гладуват и жадуват. Ние считаме гладуването и жадуването за голямо нещастие. Казвате, гладен е този човек, жаден е този човек, голямо нещастие. Само гладният може да мисли и само жадният може да мисли. Човек, който не жадува, не може да мисли. Човек, който не гладува, не може да мисли. Ситият, щом се наеде, заспива. То е равносилно, когато хората искат да бъдат сити, значи да спят винаги. Порядъкът на природата трябва да се разбира. Света, в който живеете, трябва да го изучавате. Ние живеем на земята като курортисти, искаме удоволствия. Но на земята всичко има, но курорт няма. Всеки каквото иска. Да живееш сред най-големите противоречия. На другите светове курорти има, но на земята няма. Думата курорт е чужда дума. Само богатият може да се позволи на курорт да иде. Като че много е работил. Богатите най-малко работят, но те отиват на почивка. Тези, които най-малко се нуждаят от почивка, те отиват да си починат. Има нещо красиво в живота, което ние не го виждаме. Писателите и поетите често пишат. Някой път пишат хубави работи, но пишат, изменят той, което пишат, понеже прекалено е. Те описват земята такава, каквато не е. Някой път я описват много лошо, някой път пък по-добра, отколкото е. Нито е толкова лоша, колкото я описват, нито е толкова добра. Посредата е. И не знае дали някой от вас може да бъде по-търпелив от земята. Ние постоянно я чоплим. Тя ни гледа, гледа, казва. Какво да ги правят тези деца? Къде да ги туря? Някое растение завряло корените, смучи от нея. Камъните се качили на гърба й. Къде да ги тури? Да намери някое друго място няма. Дето и да ги премести, все на нейния гръб. После гледа, гледа, казва: Господ ги е турил на моя гръб. И като погледне нагоре, казва: Ще ги нося. С оглед, че вие един ден ще поолекнете малко, защото колкото човек е по-неразумен, толкова е по-тежък. Колкото става по-разумен, отнема се от тежестта, става по-лек. Когато сме много тежки, то е, понеже сме неразумни. Ра – това е един корен на египетската азбука. Ра – значи светлина, значи слънцето, разумният човек, който дава. Неразумното – значи малко светлина има. Ра – значи човек, който има много светлина, е разумен. Който няма много светлина, показва, че не е разумен човек. Сега на вас, когато ви се разправя за истината, вземате отрицателната страна. Като кажа неразумен човек, че не разбира работата, той се докача. Няма нищо отрицателно. Живота не разбираш. На български няколко думи са дадени. Бере. Не разбираш, значи, не знаеш как да береш, не знаеш да береш. Аз съм виждал българина, хванал дървото, че го търси, падат плодовете, натъртят се. Не знае да бере. Не взема един по един да ги обере, но ги друса. Българинът икономисва времето, нямал време, много работа имал. Като се качи, разтърсва, казва, натъртиха се. Те после се окалят, ще ги чисти. Казвам, не разбираш работата. Казва, как да не разбирам? Време нямам, скоро ще стане тази работа. Работи, които скоро стават, винаги се натъртват. Като идеш при ябълката, при крушата, простри ръката и си откъсни. Не остави плодът да падне на земята. То е изяснение. Ще каже някой, има ли някакво престъпление, че съм го разтърсил? Доста престъпления има, понеже като паднат на земята, има разни микроби, разни отрови. Колко хора има, които с така оттърсени плодове са умрели? Заразят се. Ти трябва да отиваш да береш, когато е валяло дъжд. Тогава отивай. Един месец, като не е валяло, не ги бери или ги измий малко. По-видимо му се казва, че трябва да се слугува на Бога. Някои мислят, че да се слугува на Бога било смешно. Ние мислим, че като коленичим, като изправим ръцете си нагоре, сутрин коленичиш, на обед коленичиш, вечер коленичиш, повтаряме. 360 дена коленичиш, повтаряш една и съща молитва. Отче наш, Отче наш, Отче наш. Четеша, четеша и казваш. Отче наш, който си на небето. Ти го казваш, но не знаеш още какво е небето. Казваш да се свети името ти, но не знаеш какво нещо е да се свети името ти. Да дойде царството ти и него не знаеш. Да бъде волята ти и него не знаеш. Единственото нещо, което разбираш е хляба наш насъщний, дай го нам и днес и прости нашите грехове. Това разбираме, както ние прощаваме. Него не го разбираме. В Отче наш две неща са разбрани. Ако целият християнски свят бяха разбрали Отче наш, светът щеше да има съвсем друг облик, отколкото сега има. Аз съм гледал други външни, не от нашите религиозни хора в странство. Той, което кажа, да не мислите, че съм го взел от вас. Аз вас не наблюдавам. Аз имам за правило, на гости като ида, ще наблюдавам чуждите хора. Гостите каквото правят, считам, че всичко е право. Една сестра, доста учена, благородна, разправя за любовта, за обходата. Друга пък върви до нея и по невнимание настъпва кръка й. Тя казва, сляпа ли си? Сега той е и когато някой млад момък иска да покаже на някоя млада мома, че много я обича. Ще мине, ще я ощипе, тя го разбира криво. Той иска да покаже, че има особено чувство, че само нея може да ощипе. Която ни обича, хич не щипе. Сега вие казвате, ощипал я. В той ощипване той има една свещена идея. Толкова знае човекът, толкова справи. Изнасям факт, но то не е между вас. Пък той щипане съществува в умствения свят. Някой критикува някоя поезия, която си написал, че той като те зачеше, обърни всичкото, та ти се отказваш да пишеш поезия вече. Или писал си някой разказ, та те критикува, че не си турил глагола, настоимението, съществителните на място, че стилът не е хубав и ти се откажеш да пишеш разказ. Той е само за разнообразие. някой път дойде вятърът. Духа ли тъй, както ние искаме? Дойде някой вятър, събори листата. Минаваш по път, дигни ти шапката, носи я, хич не иска да знае ти кой си. Искаме да има в природата някакъв морал. Той казва, без шапка може. Ти с шапка роден ли си? Той ти махне шапката и като размърда косата казва, хубаво са заловени. Като ви размърда вятърът, космите, той ви предава живот. Растенията са много мързеливи, инертни са, и този вятър ги раздвижва. Те са големи аристократи. Най-големите аристократи в света Господ ги е направил на растения, да ги научи на работа. Клоните горе хич не работят, горе няма какво да работят. Вятърът като дойде, разклати ги наляво, надясно, навсякъде и подобрява тяхното кръвообращение. Вие ще излезете някой път, вятърът ви разбърка косите, той ви е предал известна енергия. Всеки косъм възприема от въздуха, вие не съзнавате това. Много пъти на хората оголяват главите преждевременно от недоволство. Върни се, вятърът като ти разклати косите, направи угощение. Благодари на Бога, че ти размърдал косите. Ти ще вземеш сам сгребена, ще изгладиш косите си. Какво си предал? Вие не знаете как да се чешете. Ще се чешете, за да предадете нещо на косите си. Или аз бих ви съветвал някой път, ако някой е болен, неразположен, пратете някому да ви вчеше сгребен, но да е разположен, да има широко чело, да е весел, да не са хладнали бузите му навътре и коремът му да не е хладнал навътре. Раменете му да не са паднали, да са широки. Той да ви прочеши 2-3 пъти сгребена. Той ще ви предаде известна енергия. Струва си някой път здрав да ви чеше, не болен, има смисъл. Хич не давайте болен човек да ви чеше. Сега той вие не го знаете. Аз харесвам много, разни прически има и са хубави. Но да ти направи човек прическа, че да си доволен от тази прическа. Някой казва, много скромен трябва да бъде човек. На главата си има 250 000 косми. Те са прическа. Украшение, панделки турени. 250 000 панделки турени на главата, защо са? Те са украшение, но същевременно тия украшения имат отношение към външния свят. От тия косми има, които са върху центъра на вярата. Те възприемат вълните на вятъра. Има косми, които са на центъра на съвестта. Има косми, които приемат вълните на туй, което е справедливо, което е право, внасят живот. Има косми, които са на центъра на милосърдието. Тие косми, които приемат тия вълни като храна, извършват една велика работа. Някой път, като оголее главата на човека, няма с какво да се хранят хората. Като имат много косми, пак не знаят, нямат никаква определена посока. Някой път хората искат да бъдат красиви. Красотата проистича от онова хармонично съчетание. Да знаеш да мислиш, а да мислиш, трябва да възприемаш. Не мислете, че някой може от само себе си да създаде мисъл. Мисълта трябва да я привлечеш от външния свят, от същества, които стоят много по-високо от тебе. Оттам трябва да привлечеш тази мисъл. После искаш да чувстваш. Ти трябва да привлечеш чувствата на по-възвишени същества. Божествената мисъл навсякъде в света се предава със светлината, с въздуха се предава, от почвата се предава, чрез растенията, чрез камъните се предава. Онзи, който разбира законите, отсякъде може да черпи. Така казвам, религията е наука за облагородяването на човешкото сърце. Човешкото сърце дава храна, продължава живота. Общото образование, просветата, тя е за възпитанието на човешкия мозък. Човешката глава не може да се възпита без знание. Така казвам, в сегашния век някои казват, че имат знание, казват, че е много изобретателен човекът. Изобретателността е в слепите очи. Казва, много учен човек е. Още умът не е дошъл, приготвя се отстрани, т.е. той е много наблюдателен човек. Той е още в материалния свят, наблюдава отделните факти. Те са неща важни, но като дойдем до онази божествена мисъл, която носи светлина, тя иде вече отгоре. Следователно, колкото човешкото чело се повдига нагоре, толкова повече човек става проводник на божествената мисъл. Под думата повдигане в научно отношение вие разбирате, че челото трябва да бъде няколко сантиметра. Може едно повдигане да има на един ъгъл, зависи как се повдига челото. Има изправено чело, има чело малко повдигнато. Той повдигнатото съставя един ъгъл от милиметри. То е повдигане. Ъгълът в основата на един градус, но след 200, 300 или милион километри, тия две линии се разширяват, разстоянието става голямо. Ние, съвременните хора, не сме благодарни на малката придобивка. Казва, да бъда много учен човек. Знаете ли какво е да бъдете много учен? Някои хора искат да знаят всичките тайни в света. Ако вие знаехте тайните на земята, вие не можехте да спите една вечер. Казвате, да мога да чувам надалече. Ако можехте да чувате, щяхте да чувате такъв вопъл отсякъде. Само да ви се предава по радиото, молбите, помощ, помагайте. Ти ще се намериш в чудо какво да правиш. Имаш всичкото желание да помогнеш, но желанието не е всичкото, не е достатъчно. Трябва да знаеш как да помагаш. Тогава религиозните хора казват, Господ ще оправи света. То е така. Господ ще оправи света, но ако моята ръка каже, че аз ще оправя тази работа и тя трябва да вземе участие. Ако каже, че ще оправи, после не иска да вземе участие, нищо не може да се оправи. Ако моите очи кажат, че всичко трябва да се види, а те не вземат участие в тази работа, какво ще видим? Значи, очите, ушите, устата, носът, пръстите, всичко в мене трябва да вземе участие с мене заедно в работата. Когато казваме, че Господ ще оправи света, и ние трябва да вземем участие. Да считаме, че Божиите работи са наши работи. Той, което е за слава Божия, той е и за наша слава. Ако светът се подобрява, и за нас ще бъде по-добре. Ние сме дошли до едно отрицание, казваме, не живеем добре. Казваме, земният живот няма да го бъде, но като идем в духовния живот, ти, ако на земята не си живял добре, и на небето не можеш да бъдеш добре. Който долу е живял добре, и горе ще живее добре. Който долу живее добре, и горе ще живее добре. който долу не може да живее добре, и горе не може да живее добре. Който горе не може да живее добре, и долу не може да живее добре. Не е абсолютно, но казвам, относително е верно. Всеки труд, всяко най-малко усилие, което хората правят в тази велика работа, те се благославят. Най-малкото усилие, което правиш, да го правиш добре. Това, което никой не го вижда в света, а разумните същества от разумния свят виждат най-малкото, което никой не го вижда. Те го виждат, понеже той, невидимото, което ти си направил, то може да бъде за в полза на хиляди хора, за в бъдеще. Аз съм привеждал един пример и пак ще го приведа. Оженили се двама млади, които се обичат. Става една причина, че младата булка, невестата, сготва едно ядене и малко го присолила. Той си набръчква челото и казва: много си го присолила. Тя е много честолюбива мома. Обидила се, казва: аз няма да ти продумам от сега нататък. Ражда се едно дете нямо. Тя казва: няма да ти продумам. Мисли, че няма да продума, но ражда се нямото дете. Защо? Заради пресоленото ядене. Защо да не кажете: много добре си сготвила? Какво има, ако е пресолено? Каква е нормата? Без сол или пресолено трябва да бъде? Една мома, когато сготви едно ядене, колкото и да го пресоли, то се еде пресолено. Любов, която не може да претърпи над солта, е слаба любов. Любов, която не може да претърпи една обида, е слаба любов. По-слаба от обидата е. Силната любов е, която е над обидата отгоре. Аз говоря за любов, която обосновава нещата в света. Те са неща, които опитват това, което ние имаме, да предизвика божественото. Обидата не е нищо друго, освен неразбиране на един факт. Аз считам, че една обида може да бъде един скъпоценен камък. Един камък, който не е турен на място. Този камък да се извади, да се тури на мястото му, дава красота. Някой човек е грозен, понеже тия скъпоценности не са турени на място. Онзи разумният човек е турил всяко нещо на място. Ние в света сме дошли до възпитанието да турим всяка своя мисъл на място, да турим всяко свое чувство на място и да турим всяка своя постъпка на място. Ред поколения са работили. Не, че са работили зле, много добре са работили. Всичкото желание са имали, но не са турили точно там, дето трябва. От тяхното неразбиране нещата не бяха където трябва и следствие на това идат някои страдания. Блажени онези, които гладуват. Кое иде след гладуването? Гладуването, което заставя човешкия ум да мисли. След като ядеш, усещаш приятност. Ако едеш, ако ти е приятно, ще се подобри животът ти. Ако ти си набръчкаш веждите при яденето, ще съкратиш живота си. Казвам, всичките религиозни хора, учени хора знаят много. Един лекар проповядва да се не пуши, а той сам пуши. Някой път аз бих препоръчал на някой, ако е охтичев, да пуши тютюн, но да гълта дима. Лечебно средство е. Инжекции може да се турят с дима на тютюна, но това са отрицателни страни. Заболяването на гърдите проистича от едно голямо противоречие на човешките чувства, които са в стълкновение с човешкия ум. Ако един човек е привързан за богатството и го изгуби, той ще стане охтичав. Няма какво да обича. Ако една мома обикне един момък и той се ожени за друга, тя като няма кого да обича, при голямата тъга или охтичава ще стане, или ще се самоубие. Дай ти какво да обича. Като няма какво да обича, охтичава става. Тогава на охтичавите хора турят серум, инжекции. Намерете да обичате някого. Сега ще ви дам. Намерете да обичате плодните дървета. Който е охтичав, да сажда костилки. Като изникнат, да наглежда тия растения. Ще оздравее, има какво да обича. Той нищо не сажда, нищо не прави, постоянно мисли, че ще умре, няма никаква работа. Съвременните хора трябва да имаме една положителна любов и не тази отрицателна любов, да се сърдим, че никой не ни обича. Той е на голямото изобилие, от което страдаме. Ние в света страдаме от изобилна любов. Любов, която не сме употребили на място, тя създава нашето нещастие. Ако пуснете на някое място вода, дето все не изтича, ще направи кал. Ако направите наклон да се изтича, ще се избавите от едно бъдещо противоречие. В себе си вие някой път се подпушвате, ние подпушваме любовта. Майката проповядва, казва: ти да не го обичаш, да не се увлечеш. Право е. Не пресищане. Никога не давайте на вашите гости. Не им турейте голяма паница. Не им турейте много ядене. До половината. Половината да изядат, другото да остане. Много малко им турейте. Видиш, че изяде всичкото ядене в паницата. Природата в този отношение е много внимателна. Ние всички страдаме от пресищане, затои тя не дава малко. Всички вие искате да бъдете богати. Че има ли някой от вас, който да не е богат? Не ви трябват пари. Парите отпосле ще дойдат. Те са последните. Господ ви е дал най-важното. Пари вие имате, пари колкото ви трябват. Вие искате 5, 10, 20 милиона. Аз искам толкова с любов, толкова с пари, колкото Господ ми е определил. Без да ги знаеш, дръж ги в ума си. На деня 5 лева ти дават от някъде. Благодари. 5 лева златни колко правят? По 30 дена 150 лева. Не е малко. По някой път аз правя опит. Има цигулари, които много добре свирят. Казва: много добре свирят. Има пианисти, които много добре свирят, но бих желал, когато някой цигулар дойде да свири, иде буря, и той като свири, бурята да си отиде. Ако е добър цигулар, бурята ще се разиде. Бурята, вятърът ще престанат. Като иде бурята, ако някой добър певец запее, тя ще се откаже. Иде някоя буря, той знае, тя ще утихне. Иде някакъв град. Няма какво да се страхуваме от града. Ще дойде някой певец, ще запее и градът ще се замине. Искаме годината да бъде плодородна. Певците ще пеят, свирците ще свирят и плодородие ще има. Искаме да имаме здраве. Свирците ще свирят, певците ще пеят и здравето ще дойде. Толкова лесно е. Ние го търсим там, дето никога няма да дойде. Господ казва, ако ме потърсите с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си сила, ще ме намерите. Той ви е дал дарби, с които трябва да покажеш, че знаеш да пееш. Да благодарите. Вие не искате да пеете на Господа. Вие пеете на хората, не на Господа. Колко души има, които пеят на Господа? Ще кажете, Господ пеене не иска. Той не иска пеене. Той иска добър живот. В какво седи добрият живот? Мислите ли, че като давате пари на един беден човек, е добър живот? Някой се е отчаял. Не че е сиромах, богат е, но му е дотегнало, казва, животът няма смисъл. Ще го срещнеш, ще му покажеш, че животът има смисъл. Кажи му, раздай имането си на сиромасите и ако искаш после да се самоубиеш, ако не си доволен, после се убивай. Ти се убиеш, оставиш богатството да се карат след тебе. А раздай имането си, ако не си доволен. Първият беше недоволен от богатството, сега от сиромашията. В божествения живот се изискват тия условия, усилия, гладуване и жадуване трябва да има. Те са качества на човешкия ум и на човешкото сърце. Когато човешкият ум гладува и жадува за знание, когато човешкото сърце гладува и жадува за доброто в света, тогава човек е на правата посока. Всичките възможности има. Светът е място като възможност за подобряване. На земята всичко е възможно. Искаш да бъдеш красив, възможно е. Искаш да станеш богат, възможно е. Да имаш един богат мозък, да имаш едни богати гърди, да имаш едни богати мускули, всички да бъдат богати. Да нямаш тия паразити. Болестите ги наричам паразити. Болестите идат, за да не турят в правия път, за да разбираме. Там, дето има гниене, винаги се раждат паразити. Болестите се дължат или на нечистата кръв, или на нечистите мисли, или на нечистите желания, или на нечистите постъпки. Това са основни причини за всички болести. Изчистете човешката мисъл. Изчистете човешките чувства. Изчистете човешките постъпки и болести няма да имаме. Може би в 20-30 години ще дойде някоя хрема, но тя ще е удоволствие, понеже тя е малко почистване или една малка треска, повишаване на температурата. В целият е живот веднъж само да те хване хрема и веднъж треска. То е едно благословение. Всяка година те хваща 20-30 пъти хрема и след като се секнеш, най-после повредиш носа си. Хремата поврежда носа и като повредиш носа, нямаш обоняние. Не можеш да мислиш право. В света иде един глад. Писанието казва, ще им дам глад, ще търсят словото, ще тичат от единия край на земята до другия, от единия полюс до другия ще търсят. Сега е времето. Какво ще правите сега? Сега търсите Господа всички навсякъде. Кой е Господ? Он си Господ на любовта, който внася ред и порядък и поддържа света. Он си Господ, който носи здраве в света. Онзи, който носи мир, радост и веселие. онзи, който носи всичките благословения. Казвам сега, може би вие се смущавате. Някой път ме питат какво ще стане. Какво ще стане? Вие на по-добър параход от този не сте се качвали? Първокласен параход е земята в пространството. Не само вие, има други напреднали същества, които аз виждам, от другите светове, взели билет, както в Америка, които отиват, докато дойдат на земята да се превозват, не им позволяват, виза не им дават. На вас, на които са дадени визи, вие не сте доволни, искате да заминете от земята. Къде ще идете? Кажете ми. Чудни са някои, които искат да заминат от земята. А знаете ли какво е положението на онези, които искат да напуснат земята? Като онези от парахода, дето да избяга от парахода, да се хвърли във водата. Но параходът е на земята. Той върви, пътува. Като влезе във водата, по-добре ли ще ти бъде? Ако пък се хвърлиш и останеш на твърдата почва, има скъпоценни камъни, които са заровени на няколко километра вътре в земята. Искат да излязат на повърхността. Да благодарите, че вас провидението ви извадило от тъмните места и ви е турило горе на повърхността на земята. Да гледате светлината и да се ползвате от нея, която Бог изпраща. Вие гладувате и казвате: ще умрем гладни. Няма да умрем гладни. Човек гладен не умира и жаден не умира. Човек умира всякога от насилие. Всичките хора в света умират от безлюбие. От любов никой не е умрял. Казва някой, че за любов умира. Няма такова нещо. От безлюбие може да умре, но от любов никога. От любов можеш да страдаш, но да умреш е невъзможно. Ако вие внесете любовта във вас, във вашия ум, във вашето сърце, по-велика сила няма. Тя ще ви освободи от всичките страдания, които имате. Не изведнъж, но постепенно. Ще ви даде светлина, сила и вие ще знаете как да се справите с мислите си. Господ няма да примахне всичките мисли изведнъж, но всичките уния мисли, които ви измъчват, той ще ги тури на работа. Защото досега, колкото автори съм чел, в разказите, в романите има казано как да се обичат, но еднообразна любов. Двама ще се обикнат, ще се оженят, ще се родят деца, ще се скарат. На стари години той като погледне своята възлюбена казва: как се влюбих в той дъртище. Навън не го казва, но в себе си. Неговата възлюбена го възпитава. Тя е турила една маска отвън, а отвътре е красива. Турила маска отвън, а той се самозаблуждава. Човекът на любовта никога не устарява. Старостта в тази смисъл, която хората носят, се дължи на едно колебание на човешката вяра, на човешката надежда и на човешката любов. Колебае се човек дали трябва да обича или не. Всяко колебание в любов, в любовта, е престъпление. Всяко колебание във вярата е престъпление. Всяко колебание в надеждата е престъпление. В любовта никакво колебание. Във вярата никакво колебание. В надеждата никакво колебание. Вие се колебаете дали човешката душа е жива или не. Вие се колебаете дали човешкият ум, след като умре човек, ще съществува или не, ще се разруши. Вие се колебаете в човешкия ум. Няма какво да се колебаете. Кое е онова, което може да разруши човешката душа? Че в нея е Господ. Кой е онзи, който ще разруши човешкия ум? Той е излязъл от Бога. Кой е онзи, който може да разруши човешката душа, която е излязла от Бога? Дявола смятат като всемощен. Един доста добър служител е дяволът. Когато някой стане много мързелив, не иска да изпълнява волята Божия, той казва: Господи, дай го да го възпитам. Ще те познае. Всички онези, които слугуват на дявола, по три пъти се молят на ден. Съвременните хора трябва да се изправят. Знаеш какво казва дяволът? Вие, хората, не създадохте голямо нещастие, заради вас теглям. Защото хората, като направят погрешка, Господ праща дявола да ги изправи. Той страда заради тях, не на сила. Господ го учи дявола с любов да изправя. Той е най-голямото мъчение за него. Казва: ще идиш да го изправиш, няма да го измъчваш много. Това го мъчи. Казва: дай да го помъча. В историята имаше само няколко случая. На праведния Йов Господ даде дявола да го изпита и пак го ограничи. Казва: ще му вземеш всичко, но до живота му няма да се докоснеш. Като дойде до страданията на Христа, казва: само до душата няма да се докоснеш. Всичко, каквото има, ще вземеш. На Йов му взе всичкото имане, но после, като му остави живота, той придоби имане и синове, и дъщери, и двойно богатство доби. Не му се даде Христовото възкресение. На Христа му се даде друго тяло, ново тяло. Доста богат е Христос сега. 500 милиона християни има. Всеки има по едно говедце, значи Христос има 500 милиона говеда. 500 милиона християни има. Всеки християнин има по две кокошки, значи 1 милиард кокошки. Пък и къщи има, всичко той. Той е сега материалната страна, но трябва да станем като едно цяло. Някои схващат живота на Христа. На Христос му е приятно хората да живеят, както Той живее. С онова съзнание да използват благата, които Бог е дал, да използват големите блага. Ако всички работеха с любов, онези, които урат земята, с любов да я урат, онзи, който плете, с любов да плете, онзи, който учи, с любов да учи. Аз не съм против заплатите, но първото нещо е с любов да се заплаща. Да се остави според степента на любовта да е възнаграждението. Защото възнаграждението на един математик може да носите един пръстен. Пръстенът златен, хубав може да е. Не да се изхвърля пръстенът, понеже си турите всички украшения, носите един пръстен като подарък. Носите един камък като подарък. Често вие се оглеждате. Онези блага, които ние имаме. Ние имаме ногти. По някой път искате да знаете какъв е вашият характер. Щом започват да огрубяват ногтите и вие огрубявате. Има нещо, което не мога да ви разкрия. В природата има тайни, които не могат да се разкрият. Има неща, за които аз не мога да говоря. Не само аз, но който и да е, не може да говори. То е забранено. държавна тайна, тайна на природата е. Има нещо, за което може да се говори. Казвате, какво нещо е любовта? Велика тайна е. Проявлението на любовта е в светлината, топлината, но какво нещо е? То е тайна. Те са сенки на любовта. Някой иска да знае какво е любовта. Тайна е. Какво нещо е всъщност вярата? Тайна е. Всъщност какво нещо е надеждата? То е тайна. Да се обнадеждаваш, то е друга работа. Понеже мислим, че сме дошли до същността, мислим, че знаем какво нещо е любовта. Ние тепърва има да се учим. Той е един свят толкова красив, че само като го видиш отдалече, ти не може да се наситиш. Молили се двама светии на Господа да им покаже онзи свят. Казват, Господи, не сме готови за онзи свят, само да надзърнем през прозореца да го видим онзи свят. 30 години се молили и двамата. Дошъл един ангел и казва, ще ви покажем, но на двамата не може изведнъж. Първо единият ще погледне, после другият ще погледне през този прозорец. Паднало се чоп и турил окото си единия и гледал 250 години. Другият чака, онзи казва, остави ме, нямаш никакво търпение, едва сега погледнах. 250 години, а не му се сторило като година. Ако вие сте пред този прозорец, всички да гледате, колко хиляди години трябва да разглеждате онзи свят? Няма да се задоволите с половин час. Сега така е в разказа. Ако сега ни открият, ние ще забравим работата на земята. Ние ще останем като захласната мома. Когато хората се влюбят, стават захласнати, не учат вече. Някой път, преди да намерят любовта, обличат се хубаво, а като намери, ходи като замаян. Тя не е замаяна, но в онзи свят гледа. Хубав свят е. Трябва да се приготвим, да оценим онзи великия живот, който ни предстои. Трябва да се приготвим, че да не направим погрешката, която Адам направи. Господ сега създава един нов свят, нова земя, създава и ново небе, което грехът не може да стъпи. Не може да направят същата погрешка. И вие не можете да правите същите опити, които сте правили досега. Онези, които искат да влязат в този свят, тук на земята ще бъде. Тази земя няма да бъде като сегашната. Будили и тръни няма да има. Ще бъде толкова красива. Мътни извори няма да има. Мътни реки няма да има. Вълци и мечки няма да има. Мечки ще има, но ще бъдат питомни. Те ще говорят. В този свят лисиците няма да ходят в курниците. Като намерят някоя болна кокошка, ще я вземат, ще я услужат. Лисиците ще бъдат така умни, както хората. Всичките лисици ще бъдат вегетарианци. Всичките вълци ще бъдат вегетарианци. Сега казвате, възможно ли е това? За този свят, при сегашното наше разбиране, не е възможно. Когато човек е силен и юнак, казва, невъзможно е да ме носят другите, да ме заповядват. Но когато го хване някоя болест, не му държат краката, носят го. Питам, кое е онова, което го заставя? Те считат за голяма привилегия, че го носят. Казват, много благодарим. Какво правиш, братко? И той благодари, че му услужиха. Казвам, трябва да благодарим, че по някой път слабите хора носят героя. Аз ви превеждам онзи поврат, който трябва да стане в нашите схващания. Всички трябва да знаем, че във всяка една душа, във всяко едно сърце, във всеки един ум, във всеки един дух се крие нещо божествено. Той за в бъдеще ще се разцъфти. Сега ние не виждаме човека такъв, какъвто трябва да бъде. Може да се направи опит сега. Вие накарайте един човек да се влюби, както разбирате. Веднага ще се подобри неговият организъм. Ще се подобри лицето му. Той, от което зависи животът, хората го търсят на друго място. Търсят го в ниви, в къщи, в ядене, в пиене и така нататък. И тия неща са важни, но същественото нещо е любовта. Любовта не я разбирате. Помощниците на любовта трябва да дойдат. Светлите мисли. Помощниците на любовта трябва да дойдат. Светлите чувства. Помощниците на любовта трябва да дойдат. Светлите постъпки на човека. Той е сега, което може да се постигне. Казвате, като умрем. Не. Вярно е, че човек трябва да се ограничи, да направи нещо. Ако онази пара искаш да я накараш да работи, трябва да я туриш в един котел и да я изкараш. Ако я оставиш на свобода, парата хич нищо няма да направи. Ако я туриш натясно, тя ще завърти колелото. Ако бъде свободна, тя нищо няма да направи. Тя, като завърти колелото, ще каже: още веднъж не влизам. Която влиза, ще я турим на работа, а която излиза, няма да я турим. Сега ние, когато се освобождаваме, трябва да завъртим колелото. Който не е завъртял колелото веднъж, ще влезе пак в казана. Който е завъртял колелото, няма да влезе вътре. Когато казваме, че някой човек трябва да е направил една добра постъпка, да прояви едно добро чувство, аз имам тази простата идея. Като излезе, да завърти онова божествено колело. Като го завърти, ще дойде второ. Всичките въртения идат в твой интерес. Ти отвън си дал този подтик. Всички срещате този пример. Като се свърши, всички участвате, всички са доволни. Казвам, най-първо учете се да въртите колелото. А защо, като станете сутрин, 5 минути да не благодарите на Бога, че ви е оставил живи на земята? Да благодарите на вашата глава за ума, който имате. Да благодарите за сърцето, което имате. Като благодарите на Бога, него ден не говорете за пресолено ядене. Като говорите за любовта, никога да не изпъкват недъзите на хората. В любовта има закон. Щом дойде тя, поправя всичките погрешки. Любовта като влезе, всичко минало се поправя. Той, което писанието казва, ще залича греховете им и няма да ги помня. Той е законът на любовта. Без любов в света никакъв грях не може да се заличи. Казва, елате да разсъждаваме. Ще залича всички престъпления и няма да ги помена. Няма да ги помене, когато ние възприемем закона на любовта. Бог е казал: прости нашите прегрешения, както ние прощаваме. Щом заличаваме, и Той заличава, понеже Той е любов. Опитва ни отвътре. Ти отвътре не искаш, пък искаш Господ да постъпи другояче. Извън любовта здравето не може да дойде. Нищо в света без любов не може да се прояви. Не считайте, че любовта е нещо, което страдате, то е друг въпрос. Тя е той незнайното в света, което не знаеш, което не можеш да определиш, което милиони години като изучаваш, не знаеш толкова, колкото сега. То ще остане една от великите тайни. Ти ще се радваш, че има нещо в света, което не знаеш, което всякога се изявява и всякога остава неизявено. Той ще бъде вечната радост. Казвате, а защо да го не знаем? Ха, да допуснем, че го знаете. После какво ще правите? Като знаете всичко, кое ще ви стимулира? Вашата къща защо ви става тягостна? Ходите от единия край до другия, дотегне ви. Като излезете из земята, ходите, интересно е, понеже нямате опитност, не сте обиколили цялата земя. Някой може да има, който да обиколил земята. Ще се принесете в един свят като слънцето, което е 1 500 000 пъти по-голямо от земята. Колко години ще ви трябват да обиколите слънцето, да се запознаете с него? Сега аз само искам да ви наведа да мислите. Жадувайте за любовта. Гладувайте за божественото знание. Когато ви дойдат всички страдания, те ще дойдат. Сега във войната майки изгубват дъщерите си, синовете, всичко изгубват. Всичките нещастия, които идват, как ще ги примирите? Примирението седи в любовта. Чрез любовта, която възвръща живота. Под думата смърт разбирам изгубените неща. Изгубените неща в любовта се намират. Човек, който е умрял, той ще се намери в любовта. Щом си изгубил, това е смъртта. Щом си намерил, това е животът. По някой път вие се считате като изгубени. По някой път мислите, че няма кой да ви обича. Тогава задайте си въпроса, вие обичате ли? Ще ви приведа на вас един пример. Мене ми го разправише един. Случил се във Варна. Някой влязъл в новото учение. Един ден така се обесърчил, че не му се живее, отива на брега, то било през един февруарски ден. Отива на брега и слиза в една дупка, мисли си да живее или да не живее. Казва, денят беше много ясен, топло. По едно време дойде една много малка мушица, и кацна на носа ми. Като кацна на носа, всичката мъка, която имах, изчезна. Стана ми радостно. Има кой да ме обича. Целуна ме по носа. После излязох вън весел. Все таки има една малка мушица, която ви обича. Ти си се отделил. Тази малката искрица на любовта, от тази искра цялата земя ще се запали. Казвам, щом лъхне въздухът, това е Божията любов. Щом цъфнат цветята, това е Божията любов. Отношенията на хората, това е любовта на Бога, която се проявява. Хлябът, който ви донасят, онзи фурнаджия, който е пекал хляба, кой го е заставил? Онзи учител, който преподава, не са само парите, които са го заставили, има нещо в душата. Ако нямаше любов, щеше ли да го направи? Онази майка, която ражда, не че само иска да се жени. Във всичките хора има нещо божествено. Казвам, бъдете верни на вашата жажда, на вашия глад. Да гладувате за любовта, да жадувате за любовта и да не се колебаете в любовта. Идат добрите времена. Питате, къде са? Много близо. Една педя е останало. Казвате, тук ли ще бъде? Тук ще бъде. На земята. Живи ще бъдете. Няма да спите, разбира се. Писанието казва, страхливите няма да наследят Царството Божие. Това е, понеже страхливите не искат да работят. Като го лъхне вятърът, загърне се. Лятно време лъхна луговятърът, а има 30 градуса. Страх го е да се не простуди. Казвам, сними яката. Юни, юли, не може човек да се простуди. Не си внушавайте онази мисъл да казвате, от нас нищо няма да излезе. Кажете, от нас нещо ще излезе. Какво ще бъде? Сега какво искате да бъде? Каквото искате да станете, кажете ми. Всичките искате да станете ангели. Отлично желание, но ангелите са служители, които Господ праща навсякъде, по небето да ходят и постоянно пътуват. Вие искате да станете ангели, без да пътувате. Ако е заседени на едно място, защо искате да станете ангели? Всеки един от вас, желанието, което има, да се усили това желание. Аз не казвам да не желаете. Казва се, не пожелай. Не да се изхвърли желанието, но казва се, не пожелай. Възлюбвам желанието, не пожелай. Гладувам, желай, желай. Не пожелай е друг закон, стар закон. Желай да обичаш, желай да правиш добро, желай да бъдеш силен, желай да обичаш хората. Желай да свириш, желай да пееш, да не кряскаш, всичкото и го желай. Не турей думата «не», то е стар закон. Желайте да станете служители на онази любов, на онази мисъл, която носи свободата на хората и да работим всички за освобождението на цялото битие, което сега е под робство. Едно малко разграничение. Моята мисъл турям в една малка форма. Двама знаменити гръцки художници. Единият нарисувал една гръцка богиня, а другият нарисувал грозде. Онзи направил гроздето от мрамор и измамил птиците един ден, толкова живо го направил. Другият нарисувал богинята, тъй че турил едно було и като дошъл художникът, му казал «Сними булото». Той пък измамил другия художник. Той наричам се старата култура. Той е изляно това грозде от камък. Не е реално. Тази богиня не е жива. Той е старата култура. Иде друг един художник, носи едно грозде и казва, това е от моето лозе, което го изработих. Иде и донася дъщеря си, като богиня красива. Той казва, е моята дъщеря. Направих тази статуя. Новото грозде е живо. Което говори, то е новото. Онова, което лъже птиците, което лъже хората, то се заминава. Добрата молитва. Неделна беседа от учителя, държана на 9 март 1941 година, 10 часа, София, Изгрев.